Kontestacja. Jest czwartek, 1 wrzesień, godzina 20.06 u mnie i zaczynamy prawniczka, i zaczynamy prawniczka w Radiu Kontestacja. Dlaczego mamy opóźnienie? No więc dlatego, że z nadawaniem jest trochę jak z seksem. Jeden niewłaściwy ruch i później cierpisz całe życie. I no i co? I co? I u mnie cierpiałeś tylko jakieś 6 minut czekając, czy się uda, czy się nie uda z audycją. Wiecie, tutaj jest tak, że się otwiera kilka okienek, jak się nadaje. Jedno jest takie, którego absolutnie nie można zminimalizować, zamknąć, nic nie można zrobić, on musi być cały czas otwarty. I niestety, no niestety moje rączki, które wszystko muszą uporządkować i tak dalej, czasem się natkną na to okienko, jak zapomną, że to jest właśnie to okienko. I to już nie jest wtedy przyjemne. Nie jest. Tak czy siak, dzisiaj na pewno jest 1 wrzesień i na pewno to jest audycja prawniczek. Więc napisane było w tytule, że dzisiaj będzie krócej, ponieważ Bycia ma gorączkę i jeśli ktoś nie wierzy w cuda, to ja mu powiem, że cud właśnie nastał. Nastało cudowne ozdrowienie. Wczoraj leżałam w łóżku, wczoraj się w ogóle zwolniłam z pracy, znaczy zwolniłam, no wyszłam wcześniej z pracy, żeby iść do domu i się położyłam. I jak przyszłam, bo w ogóle strasznie mi trzęsło zimna, tak strasznie, strasznie i upał na polu, a ja się trzęsę zimna. I... Ach, ten podkład. I się ja trzęsę i wracam sobie do domu, ja sobie mierzę temperaturę, a tam jest 38,6. I ja mówię, no no way, żebym z taką temperaturą w ogóle wstała rano z łóżka i poszła do pracy. No ale poszłam. No i sobie zmierzyłam, że miałam 38,6. No i słuchajcie, dwie tabletki, trzy kołdry, 12 godzin spania, jak ręką odjął po prostu. I już teraz prawie nie mam temperatury, już mi spadła poniżej 37 i mimo, że normalna moja temperatura ciała wynosi około 35, no to poniżej 37, no to jest rewelacja. I możemy dzisiaj nadawać, może nawet przez kolejne 50 minut bez naciskania i zamykania tego okienka się uda, tak żeby wszystko działało. I... Łóżko, że mam łóżko, że to rewolucja. Od zawsze miałam łóżko. Wielkie łóżko. Kocham łóżka. Kocham spać. Co wy chcecie ode mnie? Ja dzisiaj, biorąc pod uwagę ostatnią audycję i rozgorzałą dyskusję, która się tam wywiązała, przy której mam nadzieję, że żaden zwierz ani człowiek nie ucierpiał, to chciałam jeszcze jakby powiedzieć, od czegoś ten temat zaczął. Cały temat Greenpeace'u, ponieważ on się nie zaczął tak o sobie znikąd, tylko on się zaczął od takiej jednej sprawy, która była u mnie w sądzie. U mnie w sądzie. W waszym sądzie. W waszym. To dla was przecież działa ten sąd. I ja się trochę zdenerwowałam. I stąd też był tytuł, dlaczego nie lubimy Greenpeace. Bo uważam, że dużo osób jednak naskakuje na Greenpeace i czasami bez powodu, czasami z powodem. Ostatnie komentarze, ostatnia audycja dużo mówi, dlaczego Greenpeace jest złe, albo dlaczego Greenpeace jest dobre i tak dalej, i tak dalej. Jakby chciałam się oderwać od całego takiego pojęcia Greenpeace, a bardziej mówić o ludziach, którzy tam działają w jakiś sposób i to w ten sposób taki właściwie niski, czyli nie o tych ludziach, co tam siedzą sobie na górze i zbierają pieniądze i no i ogólnie to tylko mówią innym, co mają robić, albo im nawet nie mówią, tylko zostawiają im wszystko, żeby sobie wymyślali i robili sami, a później nie chcą nawet ponosić za to odpowiedzialności. We wszystkich dużych organizacjach tak jest i będzie i tam też w ostatniej audycji padły stwierdzenia, że, no, że powinna sobie własne jakby założyć, że nie przypisywać się do Greenpeace, tylko założyć swoje własne i tak dalej, ale padło też stwierdzenie, że człowiek, który założył Greenpeace, odszedł, bo mu się nie podobało to, co się z Greenpeace'em stało i uważam, że z każdą organizacją, która się rozrasta, coś takiego dziać się będzie. Może się mylę. Oczywiście. Ale takie jest moje zdanie i uważam, że jakbym ja założyła coś takiego, to też tam po kilku miesiącach, latach, po jakimś tam czasie po prostu no, ta organizacja zmieniłaby się w coś, gdzie też by chodziło o pieniądze i o jeszcze parę tam innych rzeczy i, no i mi by się to nie podobało. Więc ja się wolę trzymać z tymi ludźmi, którzy są na dole i którzy nie zajmują się jakby za bardzo tym, co ci na górze robią, chociaż może powinni, tak? Może powinni się zainteresować, czy to, co oni reprezentują, no bo w końcu to reprezentują, jest takie dobre. No ale zacznijmy o tej sprawie. Ja jeszcze zanim zacznijmy, to przypomnę telefon 222-195-321 albo skypekontestacja.com. Już jest uruchomiony i działa. Ja widzę, że działa. Wszystko już działa. Wszystko jest pięknie. I tutaj właśnie a propos tej sprawy, to jest dość gruba sprawa. Ja tam sobie skrywałam tylko niektóre takie rzeczy, a i tak wyszło tego dużo. I jakby to jest sprawa Ludzie Greenpeace przeciwko Cyrk Zalewski. I chciałam bardzo to poruszyć, ponieważ mogę od razu na początku powiedzieć, że człowiek z Cyrku Zalewskiego, ten zaraz gdzieś tu będzie jego imię, to wam powiem, no ten właściciel tego Cyrku Zalewskiego, Zalewski, przepraszam, nie odmienię się, tego Cyrku Zalewski, właściwie głównie dlatego, że oni poszli i bojkotowali jego przedstawienia, no ściągnął na nich policję. I jakby ogólnie rzecz biorąc, było to tak, że on tam, oni zaczęli agitować. Nie, zaczęło się od tego, że Cyrk Zalewski roznosi w dużo miejsc ulotki takie darmowe bilety, że jak kupisz jeden dorosły, to twoje dziecko wchodzi za darmo, czy coś w tym rodzaju. No kilka tam darmowych biletów jest zawsze. I to ma zachęcić ludzi do przychodzenia, czyli za dzieci nie płacisz, płacisz tylko za siebie, wszystko okej. Okay. No i ci działacze Greenpeace'u, kilkoro działaczy Greenpeace'u poszło i pozbierało te ulotki ze wszystkich sklepów, nie wiem czy ze wszystkich, ale tam z okolic tego cyrku, tak? Pozbierali ze sklepów, supermarketów, nie wiem gdzie oni tam jeszcze na przystankach, zostawiali gdzieś tam, oni poszli i to pozbierali. Pochowali to w takie duże worki foliowe i postawili to przy wejściu do tego cyrku, przy tych workach stali i tam agitowali. No i on, właściciel tego Cyrk Zalewski, jemu to się nie podobało, więc złożył zawiadomienie, wezwał policję i złożył zawiadomienie o tym, że oni przez używanie gwizdków, bębenków, głośnych okrzyków za pomocą megafonów dopuścili się zakłócenia ciszy i spokoju. Oraz, że cztery osoby manifestujące wtargnęły na wygrodzony teren cyrku, gdzie pozostawiły worki foliowe ze śmieciami, wewnątrz których, jak się okazało, były ulotki reklamy Cyrku Zalewski. Muszę się nauczyć czytać, tak przy okazji 1 września, tak powinnam się cofnąć. No ale dużo tutaj jest, dużo, ja próbuję jakoś tak wszystko naraz ogarnąć. I co on tutaj jeszcze dalej? A, i urząd miasta do policji, gdzie zostało to skierowane, napisał, że całe to zgromadzenie było zgłoszone wcześniej, było zatwierdzone, że tam się zdeklarowało 20 osób, bla, bla, bla. I że to zgromadzenie miało na celu informowanie przychodniów o sytuacji zwierząt w cyrku Zalewskim. Jak uważam, wolno im było to robić. Nie wiem, nie niszczyli nic, według mnie, tak ogólnie rzecz biorąc, tak, nie zakłócali jakiegoś tam przedstawienia. Później się okazuje, że jednak trochę, ale oni tylko zgłosili, że chcieli informować przychodni o tym, że to było. Więc może faktycznie zebranie tych ulotek, tych darmowych biletów nie było jakimś nie wiem, najlepszym pomysłem, czy jakiś tam działającym bardzo na ich korzyść w tej całej sprawie. No ale bez przesady, no przecież oni nic nie zrobili. Tak jakbym poszła i wyciągnęła ulotki, nie wiem, ze skrzynek innych ludzi, takie ulotki, które by wystawały tak ogólnie dostępne i tak dalej, i bym je po prostu przełożyła w inne miejsce. No ale nie wiem, no panu Zalewski to oczywiście popsuło reklamę, więc jemu to się nie podobało. No i też miał prawo do tego, żeby tą sprawę zgłosić. Pan Zalewski zgłosił jeszcze, że było agresywne zachowanie uczestników i żeby podjąć podejmowanie skutecznych interwencji w przypadku naruszania przez manifestantów przepisów prawa czy czegoś tam. Stanisław Zalewski on się nazywa. No i on tutaj mówi, nie będę wszystkiego czytała, tak jak mówię, tego jest dużo. Pan Zalewski mówi tak, że na tym festiwalu byli artyści, byli też goście z ważnych krajów, bla, bla, bla. I grupa tak zwanych obrońców, to ci z Greenpeace'u, praw zwierząt swoimi działaniami wielokrotnie zakłócali przebieg tych imprez poprzez zakłócanie spokoju i porządku publicznego. Przepraszam, ale to policja pisała ręcznie i zawsze jest problem, żeby ja się do tego przygotowywałam, więc i dalej mi jest ciężko. A przywłaszczyli sobie należące do mnie ulotki, tak pan mówi. I później zorganizowane przez Fundację Viva Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt, gdzie grupa młodych ludzi za pomocą megafonów wykrzykiwali różne hasła. Ta Viva współpracowała wtedy z Greenpeace'em. Czy to jest jakiś odłam, czy coś tam, to sobie musicie doczytać. Ja nie zdążyłam już. Ludzie za pomocą megafonu wykrzykiwali różne hasła, gwizdki, bębenki, bla, bla, bla. Oraz bębniąc i na bębnach i gwiżdżąc na gwizdkach. No tak, jak mieli bębny, to pewnie, że na nie pomnieli. I że to spowodowało zakłócenie ciszy i spokoju, przez co zwierzęta będące w jego cyrku były bardzo rozdrażnione i zaniepokojone tymi odgłosami. Wymagało to znaczniejszej chyba, tutaj tak powiem, że nie wiem, że bardziej znacznej opieki ze strony opiekunów, a jak też i on czuł się, bał się o bezpieczeństwo widzów będących na terenie tego cyrku, przez to, że oni to zagłuszali, że niby te zwierzęta były rozdrażnione bardziej. No i tutaj mówi, że tam się wdarła grupa czterech mężczyzn, próbowali zakłócić przebieg przedstawienia poprzez pozostawienie na terenie cyrku worków foliowych koloru niebieskiego, bla, bla, których były te ulotki, no, które miały robić za reklamę sztuki cyrkowej. Będący na miejscu funkcjonariusze policji usunęli te osoby z terenu cyrku. No i nie wiem. Usunęli te i tam... A, i że złożyłem wniosek, żeby ich tam spisać i żeby się policja nimi zajęła. I tak mówi pan Zalewski. Później jest cała ta dokumentacja. Tutaj właściwie to jest tylko taka papierologia. To powtarzanie tego wszystkiego samego na 50 kartkach. I tutaj jeszcze, tu jest takie pismo, które uważam, że warto przeczytać. To jest z Urzędu Miasta, tego samego, co się tam zgłasza te wszystkie manifesty do kolejnej policji, która się już jakby w dalszej części zabrała za prowadzenie tej sprawy. I oni mówią tak, że organ gminy nie wydaje zezwoleń na przeprowadzanie zgromadzeń publicznych, a organizator ma jedynie obowiązek złożyć zawiadomienie o planowanym przedsięwzięciu. Zakaz przeprowadzenia zgromadzenia może wydać jedynie w sytuacjach wskazanych w artykule bla, bla, bla. Przesłanki do wydania takiej decyzji w tym wypadku nie występowały. W załączniku kopie dokumentów dotyczących przedmiotowej sprawy. I to mnie właściwie trochę zdziwiło. Ja nie wiem, wydaje mi się, że mi się to kiedyś obiło uszy, ale nie byłam do końca przekonana, czy mi się obiło, czy nie. To, że oni nie muszą wydawać zezwolenia, tylko że ty musisz im to zgłosić i jedynie, co oni muszą zrobić, to co od ciebie przyjąć, to no to jeszcze może nie jest tak najgorzej. I tutaj czekajcie, bo to chyba mówi, tak, to mówi, to mówi jedna z tych osób, które już tam manifestowały. No i ona tam mówi, że faktycznie było, że to wszystko było legalnie zgłoszone, bla bla bla, że zebrali trochę tych ulotek, że podeszli do pracownika cyrku Zalewski i tam zostało przekazane te worki foliowe i było to w strefie dostępnej dla ludzi bez biletów. Pracownicy cyrku Zalewski po otrzymaniu tych worków zanieśli je do swoich, nie wiem, czegoś tam, kontenerków czy czegoś. No w każdym razie zanieśli je na teren tego cyrku i na tym się skończyło. Absolutnie zaprzeczają temu, żeby wchodzili na teren cyrku, tak jak mówi to pan Zalewski. No i kolejne wyjaśnienia kolejnego naszego obwinionego. No i oczywiście, że zgłosiliśmy, oni są super wyuczeni, przynajmniej muszą być super wyuczeni, bo zaczynają jakby wszyscy swoje wyjaśnienia, że było to legalne i było to zgłoszone, a dopiero później mówią, że są niewinni. No i tutaj, że w zgłoszeniu podawaliśmy, że będzie to akcja informacyjna o stanie zwierząt w cyrku Zalewskich i że było właśnie zbieranie tych ulotek i samba bębniarska też była, cokolwiek to znaczy, to była tam samba bębniarska. Podawaliśmy różne komunikaty, przez megafon podawali różne komunikaty mające na celu zapoznanie społeczeństwa przychodzącego do cyrku Zalewski ze stanem zwierząt i ich traktowania w tym cyrku. Akcja przebiegała na terenie publicznym, a nie na terenie cyrku. Nic się więcej nie działo. Tak podaje druga osoba. Trzecia osoba wpisana jeszcze gorszym charakterem pismo przez pana policjanta. I tak, ja wszedłem na teren cyrku, wyszły do nas osoby z obsługi cyrku, wtedy daliśmy im te worki. Z uwagi na nieetyczne zachowanie cyrku względem zwierząt występujących na arenie był ten manifest. Wtedy osoby zatrudnione z cyrku wzięły te worki od nas i opuściliśmy ten teren. Te worki trafiły do pojemników ze śmieciami. Wrzucone zostały tam przez pracowników cyrku. I co tu jeszcze? I to właściwie wszystko. Może tam nie stawiał oporu, nie był niegrzeczny, bla, bla, bla. Kolejna pani. Że pani Zalewska. Żona pana Zalewskiego. Pani Zalewska. Pojawiła się pani Zalewska i krzyczała, że mamy się wynosić chyba. Nie wiem, nie rozszyfrowałam tego słowa. Że mamy się wynosić. Coś tam stanąłem i poczekałem, aż ona przyjdzie. Dałem jej te worki i wtedy ona upuściła te worki, z których posypały się te bilety czy ulotki. Nie było tak, że ja to zaśmiecałem, że ja zaśmiecałem teren, czy coś tam, coś tam. Na prośbę policjanta wyszedłem z terenu cyrku. Później widziałem, że pani Zalewska otrzymała jeszcze kilka worków od innych osób, które mi towarzyszyły. Ona chciała tylko, bym opuścił teren cyrku, co uczyniłem. Później zostałem spisany przez policję. No i to jest wersja ludzi, którzy tam byli i którzy manifestowali, tak? I najlepsze jest to, że policjanci potwierdzają ich wersję. Tutaj sobie nie skrywam, bo właściwie policjanci nic nie powiedzieli, ale znaczy nie będzie nic, czego bym nie mogła zapamiętać. I oni powiedzieli tak, że oni tam byli, że nie widzieli, żeby ktokolwiek stawił opór, żeby było za głośno, żeby ci ludzie komukolwiek przeszkadzali. Jako tako, stricte, tak, żeby się ktoś na nich skarżył i ta jedyna osoba, która się na nich skarżyła, to właśnie były te dwie osoby z cyrku, właściciele cyrku. No ja rozumiem, no to przeciwko nim jakby był, tak? A tak, ja nie wiem, nie wiem, gdzie to było, ale na pewno gdzieś ten właśnie pan Zalewski mówił, że według niego to nie był manifest przeciwko złemu traktowaniu zwierząt, albo w obronie zwierząt, albo cokolwiek związane ze zwierzętami, tylko to był manifest przeciwko jemu personalnie i przeciwko jemu cyrkowi. Ja jestem w stanie akurat mu w to uwierzyć. I no i trochę tak, jak się czyta właśnie te wszystkie wyjaśnienia i zeznania, no to można coś takiego wywnioskować, ale i tak uważam, no, że naciąganie prawdy i mówienie, że oni, nie wiem, wchodzili i przeszkadzali przeszkadzali mu w przedstawieniu i że zwierzęta były rozdrażnione i że on się bał o życie ludzi, którzy siedzieli na arenie. No hello. No ale cóż, czego człowiek nie powie, żeby bronić własnego interesu. I tutaj jeszcze przeczytam, jaki właściwie był zarzut. Były chyba 3 albo 4 takie same zarzuty i jeden był ciut inny. Były takie, że tam dnia takiego i takiego na Alejach Jerozolimskich, będąc osobą odpowiedzialną poprzez użycie megafonów, gwizdków oraz bębenków, zakłóciła spokój i porządek publiczny. Tutaj był kolejny. Wraz z 3 ustalonymi osobami wszedł na teren wygrodzony przez cyrk Zalewski, gdzie zaśmiecili miejsce publiczne poprzez pozostawienie worków foliowych ze śmieciami, ulotkami reklamowanymi. I właściwie nie wiem, czemu jest taki zarzut, bo policja jakby potwierdziła ten fakt, że te worki zostały przekazane i że oni z tych worków, nie wiem, może wyfrunęło kilka, ale oni na pewno nic z tych worków nie wyrzucali i że te worki były zawiązane i że wszystko były z nimi okej, ale ponieważ kto inny prowadzi interwencję, a kto inny sporządza już później cały wniosek i dokumentację, no to właściwie różnie to bywa. Tak, i to było o tym zaśmiecaniu. Bo 3 były właśnie o te zakłócania przez bębenki, a 1 był o tym zaśmiecaniu. Tutaj jeszcze mi się strasznie spodobało, ponieważ jedna z tych osób, która była unosobnioną, złożyła wniosek o przyznanie jej obrońcy, ponieważ stwierdziła, że jej dochody nie pozwalają. No i tutaj podała, że zarabia tyle i tyle. I podała takie opłaty. Koszt wynajmu pokoju 600 zł. Opłaty za telefon 40 zł. Koszt utrzymania zwierząt 5 szczurów 60 zł. Hurra! Dajmy jej obrońcę, bo ma 5 szczurków. No i te szczurki mnie po prostu rozwaliły. Musiałam wam przeczytać. Nie wiem, czy was to śmieszy tak samo jak mnie, ale mnie to śmieszyło bardzo. I tutaj właśnie tamto, co czytałam, to było postępowanie na policji, a teraz to, co było w sądzie, właściwie to potwierdzi to wszystko. Jeszcze tutaj tylko na pewne rzeczy pragnę zwrócić uwagę, że to, co mówili wcześniej policjanci, a oni tego wcześniej nie powiedzieli, że nikt nie zwracał im uwagi, że są za głośno lub że robią coś niezgodnego z prawem. Worki były zamknięte szczelnie i w żadnym momencie nie zostały uszkodzone, więc nie było takiej możliwości, żeby te ulotki stamtąd wyfrunęły, tak? Że tam spotkali panią Zalewską i ona im powiedziała, że mają stąd wyjść, zostawili te worki i sobie poszli. Cała demonstracja była nadzorowana przez policję. Oni byli cały czas na miejscu, było ich około 10. W momencie, kiedy zobaczyli, że wchodzimy na teren cyrku, poszli za nami. W trakcie przekazywania worków byli przy nas. O opuszczenie miejsca byliśmy proszeni po przekazaniu worków. Nie zachowaliśmy się głośno. Policja cały czas tam była i nic im nie zrobiła. Gdyby zachowywali się agresywnie, gdyby było jakieś, nie wiem, wylecieli jakieś instruktorzy zwierząt z tego cyrku albo coś w tym rodzaju, nie sądzę, żeby policja stała bezwolnie i nic nie robiła. policja nie zrobiła nic. Było ich tam 10, a manifestujących, no, nie wiem, ogólnie było 20, ale tych osób, które się tam bardziej jakby tymi workami zajmowali i tym zbliżaniem się w ogóle do tej całej areny, to było może 6, nie? Więc i tak była przewaga policjantów. No i pan Zalewski jeszcze tutaj dodaje, że w porozumieniu z policją ustawiłem barierki, ludzie zachowywali się bardzo agresywnie i głośno. Była grupa bębniarzy, były rzucane różne hasła. Demonstranci lekceważyli barierki i policjantów. Cały czas pracował głośnik. Nie wiem, co było celem demonstracji, ale chyba nie obrona praw zwierząt. Demonstracja przerodziła się w demonstrację przeciwko mojej osobie. O, właśnie tutaj. Wyzwano mnie, że jestem mordercą, że mam krew na rękach. Widziałem, jak mówili ludziom, żeby nie szli do cyrku. Uważam, że ta akcja była przeciwko mnie, a nie w obronie podniosłych haseł. Kulminacją było, jak demonstranci przedarli się przez płot i rzucali w moją żonę ulotkami. Ulotki teraz prowadziliśmy w celach reklamy. Jeden z worków się rozprął i ulotki zaczęły fruwać. Jeden z demonstrantów wszedł na arenę, stworzył zagrożenie. Jak demonstracja się skończyła, a my zaczynaliśmy program, to oni przeszli na tył cyrku. W kolejnych dniach musiałem wycofać kasy i ludzi na tył cyrku. Kasa została wymalowana i musiałem ją odnowić. Uważam, że demonstracja nie powinna tak przebiegać. Policja temu przeczy. Ale nie wiem, jak było. Właściwie to policjanci powiedzieli, że oni nic tam nie zauważyli, a więcej nie pamiętają. I właściwie nie zrobili za bardzo notatek z tego. I ten, nie wiem, ciężko mi się wypowiadać akurat w tej kwestii. No i oni tutaj, pan Zalewski mówi, że w trakcie przedstawień używamy mikrofonów i perkusji. Puszczana jest muzyka, zwierzęta są przyzwyczajone do muzyki w odpowiednim tonie, a nie do bębnienia na bębnach przy 10 osób. Mi się wydaje, że wtedy padło pytanie, dlaczego muzyka niby miałaby przeszkadzać zwierzętom, skoro na pewno w cyrku jest i tutaj ten pan to tłumaczył. Chciałem rozmawiać z demonstrantami, ale jak wyszedłem to do nich, to słyszałem wyzwiska przez megafon i sobie odpuścił. Co tu jeszcze? I to mówi policjant, tak, to są w końcu jakieś zeznania policjanta, już są sprawy, że tam było to w październiku chyba. Ja brałem udział w dwóch zabezpieczeniach. Na jednym uczestnicy manifestacji weszli na teren cyrku i próbowali rozrzucać ulotki, które były w workach. No i że tam jednego, no i że tylko jednego właściwie rozpoznaje. Ten. No i nie pamięta, czy worki były związane, czy niezwiązane. I to właściwie wszystko, co mówi policjant. Nie ma więcej tego. Co tu jeszcze jest? I tutaj jeszcze jedna osoba, która tam stała, ale ona nie była jedną z tych spisanych, tylko takich, które tam stały tak trochę bardziej łagodnie, to ona powiedziała, że cyrk puszczał bardzo głośną muzykę po to, żeby ich zagłuszyć. Jak oni próbowali coś mówić przez megafon, to właśnie wtedy cyrk puszczał muzykę i no. No i próbował ich zagłuszyć. Mówi, że nie może być poważne, że zaśmieciliśmy teren, gdyż przekazaliśmy worki z ulotkami żonie właściciela. Za to, co się stało z nimi później, nie ponosimy odpowiedzialności. Bla, bla, bla. I pracownicy cyrku stali ze swoimi furgonetkami i starali się zagłuszać przebieg manifestacji z naszej strony. Wszystko przebiegało pokojowo. No jak to zazwyczaj bywa, kiedy sprawa trafia do sądu, jest kilka wersji i teraz tylko komu uwierzyć? I to tyle na temat Greenpeace'u. Znowu minęła prawie cała audycja, ale tak chciałam powiedzieć, dlaczego właśnie ten temat został poruszony. Jak chcecie posłuchać głosu ludu, co myślą na temat Greenpeace'u, to zapraszam do audycji wcześniejszej. Jest bardzo fajna, naprawdę. Uważam ją za najlepszą do tej pory. I to nie tylko dlatego, że przez całą audycję dzwonili ludzie, że dostałam 64 czy 67 komentarzy. Naprawdę uważam, że to jest audycja, którą warto posłuchać, a jeszcze bardziej warto poczytać komentarze, które się pod tą audycją ukazały. A teraz jeszcze kilka takich rzeczy już chciałam dopełniając. Chyba, że ktoś ma ochotę zadzwonić i coś skomentować. 222-195-321 i kontestacja.com. To jeszcze dzisiaj kilka takich rzeczy, które mi się nasunęły, jak ostatnio byłam w pracy. Jak już mówiłam, mamy strasznie małą kadrę, ponieważ albo choroby, albo ciąża, albo urlopy, albo coś tam jeszcze. I dzisiaj mnie po prostu rozbawiła moja kierownica, która, no jak się ma, powiedzmy, 8 osób w wydziale i zostaje 2, no to wiadomo, że nie wszystko zostanie dopilnowane i że robi się tam dużo błędów i wiele rzeczy się nie robi. I ogólnie to się wali kilka rzeczy. To jest jakby nieuniknione, bo nawet jeśli jest za dużo ludzi zatrudnionych na jeden wydział, to i tak jest tak rozplanowana praca, że no, że ci inni, jak niektórych nie ma, nie do końca dają radę z wyrobieniem tego wszystkiego, no bo tak jest już rozplanowana praca, to jest jak... Może i to jest złe, zrobione od samego początku, tak czy tak, no, nie dawałyśmy sobie rady. A moja kierownica mi się rozwaliła po tym, jak wszystko jest... Nie wszystko, ale dużo rzeczy jest zwalonych, dużo zarządzeń z poprzedniego miesiąca, nie sierpnia, lipca, jest niepowykonywanych i to wszystko leży, bo nie ma kto tego robić i w ogóle i wiele rzeczy będzie się trzeba tłumaczyć później jeszcze, jak to wyjdzie na jaw. I co zrobiła moja kierownica? Moja kierownica powiedziała, najważniejsze, że mamy dużo spraw zakończonych i że nasz wydział dobrze wypada w statystykach. I później się zaczęłam zastanawiać, tak a propos statystyki, tego wszystkiego w ogóle, dlaczego, nie wiem właśnie dlaczego przy okazji statystyka, ale ogólnie tak przy takich tematach już administracyjnych w ogóle, administracyjno-sądowych, dlaczego prezesi naszego sądu mają ładne gabinety? Dlaczego w ogóle prezesi w jakichś większych takich instytucjach mają ładne gabinety? I właściwie nie wiem, bo im ten gabinet nie jest potrzebny taki duży, ani te wszystkie meble skórzane, ani nic w tym rodzaju, bo oni mają swój jeden fotel i swoje jedno biurko i przy nim pracują. I im nic więcej nie jest potrzebne. Jak jest jakiś pracownik do niego wzywany, no to jest przymuszany, żeby do niego iść i ląduje na dywaniku. I jemu jest właściwie wszystko jedno, czy on usiądzie w fotelu skórzanym, czy w fotelu nieskórzanym, czy w drucianym, czy z kolcami, czy będzie stał. Wszystko jedno mu jest, bo on i tak nie ma ochoty tam być i chce jak najszybciej stamtąd wyjść. Nawet jeśli by mu dać, nie wiem, łóżko wodne, to i tak z niego nie skorzysta, ponieważ chce jak najszybciej wyjść od swojego pracodawcy, który się przypieprza po raz kolejny jakąś głupotę i nie daje mu pracować i sprawia, że są jeszcze większe zaległości w wydziale. A z kolei jak przychodzi do niego interesant, no to też nie przychodzi do niego na kawę. Jak już ktoś ląduje u prezesa albo u kogoś, kto jest na górze jakiejś firmy, no to przychodzi dlatego, że mu się nie podoba funkcjonowanie tej firmy i przychodzi ponarzekać. I to tak samo to, czy ten fotel jest skórzany, czy nieskórzany, no to moim zdaniem też nie wpływa na niego, nie wiem, jakoś tak, że on by miał niby wybaczyć panu prezesowi, że on źle rządzi, bo ma za fajny gabinet, albo że za dużo pieniędzy wydaje się, żeby urządzić mu ten gabinet, zamiast na, nie wiem, dodatkową osobę, która mogłaby przyspieszyć. No i mamy kilku takich ludzi, którzy jakby systematycznie lądują u pana prezesa i ja chciałabym tutaj trochę przytoczyć takiego pisma, który jeden z właśnie z tych panów napisał. Nie będę całego czytała, ale wystarczy przeczytać początek, żeby wiedzieć, jakiego charakteru jest ten człowiek. I on pisze tak. Wnoszę o ściganie prokuratora wojskowego Wojskowej Prokuratury Garnizonowej oraz sędziego Sądu Rejonowego, którzy podjęli się czynności bezprawnego oskarżenia i skazanie mnie za czyn, którego nie popełniłem. Uzasadnienie daj. Prowadzę legalną organizację obywatelską, historyczna odtworzeniowa jednostka wojskowa, ułanów Krechnowieckich. W organizacji tej skoncentrowałem zespół specjalistów historii tradycji wychowania i sztuki życia godziwego. W miejscu działalności stałem się obiektem kryminalnych zainteresowań polityków prowadzących korupcyjną działalność gospodarczą. W tych okolicznościach wraz z moimi byłymi harcerzami postanowiliśmy ujawnić sprawców licznych korupcji. Wykryliśmy przestępczą działalność szefa logistyki, zastępcy dowódcę i tutaj wymienię nazwiska, ja ich nie podam, prokuratora, bla bla bla, i w tych sprawach nikt nigdy nie kwestionował naszej prawnej działalności. I właśnie tacy ludzie przychodzą do pana prezesa, albo jeszcze gorsi. I oni, myślę, że oni są tak wzburzeni tym, że nic się nie robi z tych ich sprawą, a jeśli się robi, to robi się przeciwko nim, a nie przeciwko tym osobom, których oni uważają za przestępców i że powinno się właśnie na ich nasyłać, no to hello, jak on wejdzie do takiego gabinetu, no gdzie wszystko jest wyciutkane takie, no takie aż za bardzo. Jak ja lubię komfort, to uważam, że tam jest aż za bardzo. No i oni chcą w takim gabinetem jakby ukoić jego zdenerwowanie. Ja nie wiem właściwie, czego oni chcą w takim gabinetem. Zadzwońcie i powiedzcie mi, dlaczego prezesi mają ładne gabinety, a na przykład zwykli pracownicy tak ładnych nie mają. Słuchacie kontestacji. I jeszcze chciałam opowiedzieć o radarach, ponieważ jakiś czas temu poruszaliśmy kwestię radarów, o tym, że... Radarów, które źle mierzą prędkość, to było 2 odcinki temu, jeśli nie słuchaliście, posłuchajcie. A ja teraz jeszcze chciałam jakby dodać do tego, że wyszła taka ustawa, nie ustawa, jakieś tam zarządzenie, że fotoradary zostają zawieszone do czasu, kiedy nie zaczną robić kolorowych zdjęć. Ponieważ ma wejść coś takiego, że dopóki nie widać koloru samochodu, to nie można człowieka ukarać. No i okej. Oczywiście wszyscy pomyśleli, tak jak pomyślała moja kierowniczka, czyli najważniejsze są statystyki. I jeszcze dodali do tego to, o czym... Jak nie wiadomo, o co chodzi, zawsze o to chodzi. No i oczywiście chodzi o pieniądze. Czym dłużej jakby trwa dogadywanie się w kwestii, kiedy można uruchomić radary, mimo że nie mają kolorowych zdjęć, no i jakby przesunąć to w czasie, a dalej sobie robić te zdjęcia i no i odraczać się jakby w nieskończoność ten czas, aż się znajdą pieniądze, żeby kupić te nowe radary. Czym dłużej będzie trwała taka dyskusja, tym więcej pieniędzy będzie się traciło. Więc tam już na górze oczywiście zaczynają się docierać. Myślę, że w każdy sposób jest możliwe docieranie się. I oni chyba w jeden z tych sposobów się próbują docierać, żeby tak zrobić, żeby te radary jak najszybciej wróciły na rynek. No bo wiele osób nie ma co robić i takie tam różne. Ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że to coś, takie to zarządzenie, czy coś, co tam jest, dotyczy tylko i wyłącznie Straży Miejskiej. Policji to już nie dotyczy. Więc jak sobie jedziecie samochodem i no i widzicie fotoradar, to właściwie nie wiecie, kto go obsługuje. I nigdy nie wiecie, czy możecie sobie przekroczyć prędkość, czy nie. I to jest już straszne. I... No i co? A, jeszcze o jednej takiej sprawie zostało mi 10 minut. Jeszcze o jednej takiej sprawie, ponieważ teraz obecnie zajmuję się zmianą mieszkania, tak jak niektórzy już to wiedzą. I miałam ostatnio taką sprawę, która mnie trochę zaniepokoiła i chciałam tylko chwilę na niej o niej napomknąć. Właściwie to długo nie trzeba. Była sobie taka sytuacja, że ludzie sobie kupili mieszkanie i odebrali dwa komplety kluczy do tego mieszkania. I jak się później okazało, był jeszcze trzeci komplet, ale oni o tym nie wiedzieli. No i oni sobie mieli te dwa komplety kluczy, po czym nawnosili tam sobie kilka swoich rzeczy, takich, nie wiem, cennych dla siebie albo niecennych, nieważne, swoich rzeczy nanosili do tego mieszkania, jeszcze tam nie mieszkając, tylko przynosili. No i zaczęli tam sobie robić remont pod siebie. Wiadomo, jak kupujesz mieszkanie, to zawsze go sobie remontujesz pod siebie. No i podczas jednej takiej wizyty się okazało, że tam jest inna jeszcze ekipa remontująca, bo nie wiem, rura była popsuta, czy coś było popsute i oni musieli to jeszcze zrobić. Zupełnie jakby im obcy ludzie, tak, których oni nie wynajęli. No i zaczęła się sprawa sądowa. Bo właściwie to nie byli jedyni lokatorzy, którym to się nie podobało i których to dotyczyło. Dotyczyło to właściwie wszystkich lokatorów, którzy wtedy już wykupili mieszkanie i którzy odebrali klucze od gościa. I on im powiedział, że to są wszystkie komplety kluczy, po czym się okazało, że jest jeszcze trzeci komplet kluczy, którzy dostają zupełnie obcy ludzie i mogą sobie wchodzić do swojego mieszkania i wszystko z tobą robić. Jakby, nie wiem, jak kupujesz mieszkanie, to ten zamek tam po skończeniu tych wszystkich remontów i tam te klucze, które dostajesz wstępnie, jest później zmieniane. Ale mimo wszystko, kupujesz sobie mieszkanie, no wcale nie za małe pieniądze, tak? Urządzam to sobie, nie wiem, sprowadzam sobie glazurę z Meksyku za 100 tysięcy i wchodzi mi tam jakaś grupa, której w ogóle nie znam. I jeszcze nikt mnie o tym nie informuje, nikt się mnie o to nie spytał. I ja uważam, że... No, że to jest tak, i oczywiście gość się nie przyznaje, że no, że w ogóle takie coś nastąpiło, że on nie miał pojęcia i tak dalej, a gość, który jest u nas obwinionym, jest osobą jakby odpowiedzialną za to wszystko, z którą się rozmawiało i z którą się jakby rozliczało z tych kluczy i tak dalej, a przynajmniej był osobą przy tym obecną. No i jak on może w ogóle mówić, że jego to nie dotyczy, że on jest niewinny, skoro... No skoro autentycznie jest, no. W ogóle oszukał ludzi, że daje im wszystkie komplety klucza, później mówi, a to jakieś nieporozumienie było, to żeśmy się nie dogadali, bla, bla, bla. W ogóle, no jak można coś takiego zrobić? Przecież ja takiego człowieka to chyba nawet bym nie dała do sądu, tylko po prostu bym go skopała w ciemnej klacie. Za to, że mnie oszukał, nawet nie za to, że wpuścił jakichś ludzi i... żeby mi remontowali dom, no bo okej, nie? Po prostu tutaj jest rura, niech mi remontują dom. No, ale że mnie oszukał i że mnie nie poinformował o tym, bo wiedział, że jak mnie o tym poinformuje, że przyjdą ludzie i że mają własne klucze, no to ja będę zdenerwowana wtedy. Nie wiem, na co on liczył. Liczył on na to, że nigdy nie zajdzie taka sytuacja, że się te ekipy moja remontująca i ich remontująca, albo ja i ich ekipa remontująca, że się spotkamy? Nie wiem, naprawdę. I jeszcze jedną taką sprawę, zostało nam 10 minut, a resztę to już za tydzień powiem. Bo często się mówi, że urzędnicy nic nie robią, tak, że jak się dzieje coś złego i w ogóle to urzędnicy nic nie robią. I ja nie wiem, czy już mówiłam, czy nie mówiłam. Miałam takiego znajomego, który pracował w Straży Miejskiej i uważałam go za jedną z najbardziej kompetentnych osób, jakie się tam zjawiły. Takie, co naprawdę... Jak coś robiły, to widać, że robiły to jakby od serca i że one jednak chciały pomagać obywatelom. Takie, i że jak już, znaczy on był taki, że jak było to wykroczenie albo to przestępstwo, tak, to, no to on się tym zajmował, nie? No to on tam nikomu nie odpuszczał, ale wszystko robił rzetelnie i zawsze się rzetelnie przygotowywał do wszystkiego i w ogóle. I naprawdę uważałem go za najlepszego pracownika ze Straży Miejskiej, z którym udało mi się pracować. Później przyszedł jeszcze jeden taki pan, on już nie był tak rzetelny, ale był tak samo sympatyczny i było sobie takie jedno zebranie. A nie, najpierw było tak, że zmieniła się władza w Straży Miejskiej. No i później, za czasów tej nowej władzy, było jedno takie zebranie. I najpierw ten jeden odezwał się na tym zebraniu i powiedział, że bez sensu jest to, co pan mówi. Powinno się robić tak, jak się robiło. Wtedy jest szybciej, lepiej, a najlepiej to wszystko skomputeryzować i coś tam. A to był pan, no żeby nie skłamać, to chyba 2 lata przed emeryturą, czy nawet półtora roku przed emeryturą. I on mówi, żeby to skomputeryzować, że to wszystko przyspieszy, że te wszystkie książki to jest bez sensu i to pisanie ręcznie też jest bez sensu, że wszystko trzeba tutaj robić tak, żeby było szybciej i tak, żeby było bardziej wydajnie i w ogóle najlepiej to zwolnić połowę ludzi i ten i wszyscy by byli wtedy zadowoleni i społeczeństwo by było zadowolone i my byśmy byli zadowoleni i nawet by to było dla nas bardziej korzystne, bo wtedy no bo wtedy byśmy mieli większe pensje na przykład, tak? Podsunął gościowi, który wtedy został tym szefem w tej straży miejskiej, super fajne pomysły. I on mówi, cisza, degraduje pana, niech się pan stąd wynosi, już pan jest przeniesiony. A później drugi się odezwał w obronie tego pierwszego, no bo to znajomi byli. No i co zrobił? I tego drugiego, bo już nie miał gdzie go zdegradować, bo ten był na dużo niższym stanowisku, już nie miał gdzie go zdegradować, no to go przeniósł do innej jednostki całkowicie. No i jak go przeniósł do innej jednostki całkowicie, to się okazało, że w tej innej jednostce jest mu jeszcze lepiej niż mu było w tej pierwszej, ze czasów tamtej pierwszej władzy. I jak się znowu władza zmieniła i chcieli, żeby on wrócił, no bo tam już dużo ludzi odeszło za czasów tej drugiej władzy i w ogóle i chcieli kogoś, kto się zna na robocie, a nie samych takich, których trzeba przyuczać, to on powiedział, że teraz to ja mam was gdzieś i teraz to ja już do was nie wrócę i jak chcieliście sobie narobić bałaganu, pewnie powiedział inaczej, ale podobno kobiecie nie przystoi jak przeklina, więc nie będę przeklinała. Powiedział, teraz jak sobie narobiliście bałaganu, to sobie w nim siedźcie i mi nic do tego. Tak im powiedział, o tak właśnie. No, Becia Fon zaczyna gadać o próbie odtworzenia ludzkiego mózgu. Więc a propos ludzkiego mózgu, to mi się przypomniało, że ostatnio moja koleżanka powiedziała, a już wiem, bo ona sobie jadła jakąś rybę straszną i strasznie śmierdziało u niej w pokoju. Ja do niej wchodzę i ja mówię, Janek, jakie ty straszne tej smrady przynosisz tą rybą, jak ty możesz to jeść? Przynajmniej skończ to szybko. Ona mówi, nie mogę, bo przecież jest naukowo udowodnione, że to, co zjesz, to dopiero po 20 minutach dociera do twojego mózgu i żeby się nie napychać, to trzeba jeść powoli i wtedy mózg się szybciej nasyci i twój organizm jest szybciej nasycony i ty jesteś chudsza i mniej jesz i oszczędzasz i wszystko jest na korzyść. I jej powiedziałam, tylko że żeby móc zastosować tą metodę, to trzeba mieć mózg. I ona to strasznie wzięła do siebie. A to wcale nie było o niej. Bo ja uważam, że ona jednak ma mózg. Kaby pyta, że Bart się pytał o legalność niszczenia nielegalnie rozlepionych plakatów wyborczych. Legalność niszczenia nielegalnie rozlepionych plakatów wyborczych. Ja powiem tak, że tam, gdzie rozlepiasz cokolwiek nielegalnie, jakieś swoje tam ulotki, naklejki i tak dalej, to są służby oczyszczenia miasta, które przychodzą i to zrywają. Z przystanków tramwajowych, z niektórych tych słupów okrągłych, takich... Więc myślę, że jakbyś dorwał nielegalnie rozlepiony plakat, wszystko jedno jaki, wyborczy, niewyborczy, i byś go sobie zerwał, czy niszczyć to, nie wiem, domalować wąsy, czy coś w tym rodzaju, czy go zerwać i tak dalej, i tak dalej. No to już dajmy, że go zerwiesz, to myślę, że tylko służby oczyszczania miasta będą ci za to wdzięczne, no bo dostaną pensję taką jak zawsze, a mniej się narobią. Co tu Bart dalej pisze? Że wpadli na pomysł, żeby zamalować napisami plakaty wyborcze, które wiszą nielegalnie w naszym mieście. Czy można za to dostać mandat? Spotkałeś się z podobną sprawą? Więc nie. Nie, nie spotkałam się z podobną sprawą, za to spotkałam się ze sprawą, że ludzie dostają mandat za to, że nielegalnie rozlepiają ulotki dla kogoś, bo zazwyczaj nie swoje, tylko dla kogoś się rozlepiają te ulotki i oni dostają mandat za to, że rozlepiają tam, że tam, gdzie nie można ich rozlepiać. A za to, że się niszczy, albo że się zrywa, albo że się domalowywuje do jakichkolwiek plakatów, cokolwiek, to ja o tym nie słyszałam. Także można zaryzykować. No. Albo nie wiem. Można iść nawet, wiecie, do jakiejś straży miejskiej i się spytać, tak? Powiedzieć, że widziałeś jakiegoś wandala, który tak robił i czy jest to karalne, czy nie jest to karalne. Wiecie, ja się nawet spytam moich strażników, jak ich zobaczę. W przyszłym tygodniu na pewno się spotkam z jakimś strażnikiem, bo przychodzą do nas, do sądu. I się spytam, bo właściwie nie wiem. Ale tak jak mówię, ja się nie spotkałam z takim przypadkiem jeszcze nigdy. I mam nadzieję, że nigdy się nie spotkam. Więc mamy za 9:02. Przebrnęliśmy do samego końca. No i już wiem, o czym jeszcze chciałam powiedzieć. Koniecznie, bardzo, bardzo. Zaraz tutaj, bo... A, no bo oczywiście no, chciałam podziękować, że byliście dzisiaj ze mną. Wcale nie jest jakoś specjalnie mało ludzi. Także bardzo się cieszę, że wciąż przychodzicie na moje audycje i mnie słuchacie. Niektóre są nawet dobre, jak można zauważyć po ostatniej. Ale przede wszystkim chciałam dzisiaj podziękować sponsorom, którzy płacą na kontestację. I że mój upór i moje gadanie, że mi się też coś należy, a już najbardziej moje gadanie, no, że ja bym chciała taką fajną grę doktora Hu, ale nie bardzo mnie na nią stać, bo mnie nie stać, bo mam teraz dużo wydatków. I w ogóle jeden ze słuchaczy wziął sobie bardzo, bardzo do serca. Jest to polskitracker.com. Jest strona, która się dopiero rozkręca. Dotyczy to kierowców zawodowych. Ja tam wchodzę sobie co jakiś czas i patrzę, jak ona się zmienia. I teraz już ostatnio był forum, dzisiaj nie wchodziłam, więc jak coś doszło, to cię bardzo polski tracker, przepraszam. Ale on dał właśnie dla mnie pieniądze na grę i jeszcze na waciki, bo dał mi więcej niż kosztuje ta gra. I to było cudowne i było urocze. I jeszcze Piotr z Przemyśla dał i PC, i Wojtek z Jarosławia, i Bieda Szybnik z Wałbrzycha też dał, i Elektronika od Lorda Blika też, i Kiss Blade też, i Bingo, i Darek i Eliza z Warszawy, i Contest Holik też dał, i Mateusz z Kanady dużo się wypowiadał w mojej ostatniej audycji, warto go posłuchać. I grajmy najlepiej zespół na twoje wesele, organizacja imprez też dała, i Agenci Wsi, i Paweł, i Maksymilian, i dużo, dużo innych osób też dało. I ja już kończę, bo Hugo mnie pogania, nie wiem czemu mnie pogania, ojej, bo już 9:00 wybiła. To ja wam bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj byli, i ja już wypuszczam Alberta. To pa, pa wszystkim. Albert, wychodzimy!